Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niepokojąca mieszanka, industrialny rock, dance punk, pop, model actress, nowojorski post-punk i genialny utwór Cinderella. Za niespełna miesiąc wyjdzie drugi album amerykańskiej grupy. Będziemy pilnować. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Przed nami dwie godziny z muzyką niezależną. Już w sobotę święto niezależnych, małych sklepów muzycznych, Record Store Day. Od alternatywy pop-up są specjalne rozszerzone wydania płyt, epki, remiksy, nagrania koncertowe. Mam kilka swoich typów, może mi się uda, bo albumy wydawane są w limitowanym nakładzie. 5 góra, 10 tysięcy. Przynajmniej te, które nas interesują. No i rzadko trafiają do serwisów streamingowych. Zagramy z kilku płyt wydanych na Record Store Day. Poświęcimy, tak jak zapowiadałem, więcej czasu Bedroom. Anglicy wydali trzeci studyjny album, przechylili proporcje, jest więcej elektroniki i wyszło im znakomicie. Thank you. angielski Bedroom, utwór Moose. Dodamy trochę mroku. Agresywny post-punk z północy, Chuck z Belfastu. Niepokojący, powoli rozwijający się pulsin. I was wrong. Ich koncerty to żywiołowa, poetycka uczta z uderzającymi w zmysły rozchwianymi syntezatorami. LCD Sound System będą w Europie. W sieci pojawiły się głosy, że znów wystąpią na wyścigach w Warszawie na Orange Warsaw Festival. Na razie nie ma nigdzie potwierdzenia. A Nowojorczycy ogłosili kolejne punkty europejskiej trasy. Będą oczywiście na Primaverze w Barcelonie. A w połowie czerwca zagrają 8 koncertów niemal z rzędu w legendarnym klubie Brixton Academy. We'll be right back. nowym albumem wróciła Mary Davidson. Można powiedzieć, że wróciła do muzycznego życia po pandemii. Jak przyznaje, w 2022 roku w ogóle przestała grać. W tym czasie przeszła kurs neuropatii. Najpierw wróciła jako DJ-ka, potem przez rok występowała na żywo. Nowy album City of Clowns wydała pod koniec lutego. Zagramy Sexy Clown. Mocno o doświadczeniach artystki, kobiety w muzycznym świecie, koncertów, nocnych klubów, studiów nagraniowych. Am I full of shit? Or maybe halfway full? I started a bit rough. Oops, did I turn you off? I should pace myself. Be more coherent. Keep it relevant with games and amusement. I'm such a dreamer. Feel the cutting edge of my kind. Tenderness is the ugly opposite. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Flock. Hot Shack to debiutancki album Hot Wax, dziewczyn z Hastings. To płyta marca według Rough Trade. Nagrały wcześniej dwie epki, wciąż koncertowały. W zeszłym roku zostały nazwane najbardziej pożądanym niezależnym zespołem w Wielkiej Brytanii. Somebody crawls in the bathtub, waiting for you, it's so strange to be here, holding me. czwarty studyjny album Birthmark wydała amerykańska grupa Bembara. Zachowali charakterystyczne brzmienie. Mroczne Letters from Sing Sing o mrożących krew w żyłach listach do kochanki, której chłopak stał się ofiarą piszącego. Niepopularna tematyka ciemnych stron ludzkiej natury. I surowy, hipnotyzujący rytm. Bembara z ostatniej płyty. Coraz bliżej do koncertu Primal Scream w Warszawie. Szkoci koncertują na wyspach. Wydali pierwszy od 8 lat album Come Ahead. Duża dawka transowego funka. Są też remiksy. Otwierający płytę Ready to Go Home podkręcił brytyjski artysta, DJ, producent Tim Goldsworthy. kingdom inside. Everyone and everything is holy like the light that shines from your eyes. We're no one is shamed, I'm ready. And no one is blamed, I'm ready. Microtonic, przesycony elektroniką, nowy album Anglików z Bedroom. Thank you. Shoegaze i Ambient z każdym kolejnym albumem Bedroom wciąż poszerzają granice współczesnej muzyki indie. Teraz zespół z Hull zdecydowanie poszedł w stronę elektronicznego brzmienia. Mimo wszystko pozostają wierni postrokowym korzeniom, delikatnie mocniejsze industrialne dźwięki. Yeah.